nie wiesz, ty musiał uratujesz się. Bój się, to się skończy źle. Czyli Tomek Lipiński, tym razem bez happy endu z płyty Nie pytaj mnie. 3,5 minuty, proszę państwa, i będzie dokładnie 10 po trzeciej. To taka skomplikowane zobrazowanie tego, co się dzieje na chronometrze. 7 minut po prostu po trzeciej. Częścią dzisiejszej audycji także głos Stanisława Sojki. Pora na kolejne dwa covery. Najpierw Wicked Game, a później, moim zdaniem, jedna z najpiękniejszych piosenek w całej historii polskiej muzyki i interpretacja Stanisława Sojki. Widziałem wiatr o siwych włosach, roznosił spokój wśród pól. Miękkie babie lato, kości grzał. A innym razem lasy kosił, spadał ostrzem z gór. Młody był, Bogiem był i gnał, wolny tak. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Broni się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Tak od lat. Ilu ludzi czas wyleczył z ran, zamienił pokój burzę krwi. Może kiedyś stawi nam pod jesień tak, znów czoła jak mrok. Starsi ludzie w rogach wielkich sal. Księgi pięknych myśli pełne, okno gruby kurz, herbaty smak, kapci miękki szum, spokój serc. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od prawdy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. Czas nas uczy pogody, Stanisław Sojka na podstawie Grażyny Łobaszewskiej. Faktycznie, im człowiek starszy, tym ten dystans jest większy do świata, do innych. Spokój, więcej uśmiechu, na pewno więcej pogody ducha i też nie przejmowania się. Czas nas uczy pogody, a czas, jeżeli chodzi o zegarki, 16 minut po trzeciej w Trójce, wielkie piękno, to teraz wracamy do Tomka Lipińskiego, tutaj w składzie Fotones, Tomek, wokal, gitara, bas, Marcin Ciempiel, perkusja, Jarek Szlagowski, dwa utwory, najpierw, no, co zresztą sensowne, to co pierwsze. najlepsze, co tylko może być. I nie muszę chodzić, szukać cały dzień. To, co najlepsze, samo pojawia się.

znajdziesz kłamstw moc. Tam, gdzie przychodzisz po pomoc, zostajesz sama. Lecz niech cię nie przeraża to, co się wydarzyło. Pomyśl sobie, że to wszystko tylko ci się śniło. Bo naprawdę nic nie może zniszczyć ciebie ani mnie. Choć przechodzimy próby, nigdy nie jest tylko źle. Bo to upadamy, żeby powstać i znów iść przed siebie. Nie unikaj próby, musisz zawsze wierzyć w siebie. Musisz zawsze wierzyć w siebie. Trzeci z płyty Emocjonalny Terror, czwartej płyty Tiltu. Musisz zawsze wierzyć w siebie. Tak pomyślałem, że nie zaszkodzi przypomnieć także o tym, przypomnieć to nagranie. Skoro tematem przewodnim dzisiaj Tomek Lipiński, to oczywiście nie można ominąć i tego utworu, symbolu, kolejny owoc współpracy dwóch zjawiskowych artystów, mądrych, czołych ludzi. Brylewski, Lipiński, Brygada Kryzys w Trójce. To co czujesz? Co czujesz, to co wiesz.

Brygada Kryzys w Trójce, w Wielkim Pięknie, Kosmopolis, Mała Wieża Babel. Tak jak to, co czujesz na stronie B, kasety. No, mam to na kasecie jeszcze. Właśnie mam też sprzęt zakurzony, ale jest. Spirytus na wacik, jak to cudownie się wspomina. Głowica troszeczkę powycierać. Magnetofon podłączyć do wzmacniacza, jeszcze głośniki, no i to jest, myślę, że całkiem sensowny plan na weekend. Tymczasem w Chórkach to Kaja w Trójce. O miłości i wolności. No właśnie, Tilt teraz. Czy tego chcesz, czy nie? Trójka, Polskie Radio, Wielkie Piękne jeszcze przez 17,5 minuty. Czasem jest inaczej. tyle mogę zrozumieć sam. To tylko tyle znaczy. Tyle mogę sam zrozumieć z ruchu gwiazd, z lotu ptaków, z twoich oczu, kiedy mocno obejmujesz mnie, jakbyś bała się, że spadniesz w dół. Nie bój się. Dostać się do ciebie. do czwartej. Tomek Lipiński, tak bym chciał kochać cię, artysta, którego bardzo cenię, szanuję, lubię. Jest przecież znaczną częścią mojego życia. Ja w tym roku 50, on 5 dni temu 70. A na 66, no niestety los tak chciał, że zatrzymał się Stanisław Sojka. To na koniec dzisiejszego wydania Wielkiego Piękna. Dwa utwory Stanisława Sojki. Zwieńczeniem będzie Niech całują cię moje oczy. A wcześniej, czyli już teraz, Play It Again. Czyli tak, zróbmy pewne podsumowanie. Jak to jest i będzie. Halina Leszczyńska zostaje. Radek Nałęcz nadchodzi. W związku z tym Michał Żołądkowski. Pięknie dziękuję. Niech całują cię moje usta. Niech całują. tak, tak, tak, tak.